suntem acum într-o nouă perioadă, aceste zile marchează o dată foarte specială, data schimbării de la o lume de probe și ispășiri către o lume de regenerare. Marea noapte care se abătea asupra pământului, lent cedează loc zorilor binecuvântați. A retroceda, deja nu mai e posibil. Ați semnat, fii și fiice de suflet, compromisul cu Isus, înainte de a intra în indumentul carnal, ca să-l slujiți cu abnegație și devotament. I-ați promis că veți fi credincioși, chiar dacă v-a fost cerut sacrificiul, lărgindu-se orizonturile zorilor care călătoresc către plenitudinea zilei, să ne bucurăm împreună, spiritele desîncarnate și voi cei care tranzitați prin lumea de umbre. Dar, dincolo de jubilarea care ne domină pe toți, să nu uităm serioasele responsabilități care ne înfrumusețează existența cu corp sau fără el. Va trebui să retrăim zilele de neuitată din vremea martirologiei, vom fi invitați nu numai la aplauze, entuziasm, jubilare, dar și să mărturisim, în tăcere peisajele interioare ale sufletului. Să mărturisim iubire celor care nu ne iubesc, să mărturisim abnegație în sensul de a ajuta pe cei care se complac în a genera dificultăți, încercând inutil să împiedice marșul progresului. Inițiată marea tranziție, vom ajunge la climax și așa cum planeta experimentează schimbările sale fizice, geologice, schimbările morale nu mai pot fi inextensibile. Să fim noi, acele spirite spiritiste care demonstrează măreția iubirii lui Isus în viețile noastre. Alții să reclame, să se plângă, să dezbată, iar noi să păstrăm în pliseurile sufletului compromisul de a iubi și de a iubi întotdeauna, aducându-ne el pe Isus înapoi cu toată forța celor zile care ne sunt îndepărtate, dar care ne sunt foarte aproape. Isus, fii și fiice dragi, ne așteaptăm. Scutul nostru să fie iubirea, instrumentele noastre să fie iubirea și viața noastră un imene de iubire. Sunt dorințele pe care le avem spiritele spiritiste, aici prezente și care mi-au sugerat să le reprezint în fața voastră. Cu multe drag, zlăjitor umil și patern, Bețera, din inimă fiice și fii, multă pace.